سورة الفجر موضوع بیا د آخرت ابتدا کې الله تعالی په سلور شیونو باندې قسم کوي چې دا ډیر عظیم شیونه دي د دې پیدا کونکي واقعي عظیم ترین ذات دی. بیا معمولی ریفرنس ته مختصر ریفرنس ته سابقه امتونو ته چې څنګه الله هلاکو. بیا شکایت د انسان نه چې کله دې پر راحت کی نوری جائز کوي تکبر کوي چې کله تکلیف کی شي شکایت کوي بیا چې تکلیف کی شي یا شکایت کوي او په خپل د یتیم حق او د مسکین حق نه ادا کوي بلکې د نور خلقو حقونه خوري او په آخر کې بیا د قیامت تذکرہ چې عذاب د قیامت مثالی دی. البته دیندار او تقوادار نفس دے با پو خوشحالو کی بھی والفجر قسم می دے پسبابان لے وقت دا سبا دیر عظیم دے بلدہ قرآن کے اللہ وے ان قرآن الفجر کانا مشکودا موز دا فجر دا مشکود دا ملائکو دے دشپی او دا روز دوارا ملائکے دا سار مانزکی او ذائقی بھی والفجر قسم می دے پسبابان لے ولیال حشر اپا لسشپو بانے نو کمی لسشپی مراد دی لسشپی دلو اختر دمیاش دی دا عید الوصال لس پی با برکت شپی دی پیغمبر علیہ السلام برکت ذکر کری دیو جا حضور علیہ السلام با عموماً دا دغی روز روجی نیو دی دلو اختر والشفع والوطر اقسم دی پا جفت مانے والوطر اپا تاق مانے نو دو کس با منزون بی یو جفت دعا یا سلور رکاتا یو تاق دری رکاتا. اللہ تعالیٰ وی منز دیر عظیم عبادت تے چاہے دا اغیر اکاتون ایون نمبر وی کا آڈ نمبر وی ایون نمبر وی او کا آڈ نمبر وی او دوے ممانا وَالشَّفْعِ اَقَسَمِ دِيَا شَفْعِ پَجُفْتْ بَانْدِ چھ مخلوق طول اللہ تعالیٰ جوڑا جوڑا پیدا کرنے دے ان ون وی آر دی ادب وَالْوَطْرِ اَقَسَمِ دِي پَتَاق مانے حدیث کے لازی اِنَّ اللَّهَ وِطْرٌ اللَّهَ يَوْدِ يُحِبُّ الْوِطْرَ ان الله وتر د وتر اطلاق په الله تعالی شوه دنه وشف ایمانا قسم دی په مخلوق باندې چې جوړه جوړه ده ول وتر او قسم دی په تاک ذات باندې چې الله تعالی دې جوړه نه لري جوړه وللی اقسم دی شپ باندې زایسری چې کله دا ختمی سرا یسری معنا چې کله دا تیری دی نو تیری کی کله د سبا را خاتون مخ کې دغه وخت دا مبارک وخت پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې په آخر په هر د شپې کې الله تعالی په خپل قدرت باندې د نږدې اسمان ترا کوشي نو आवाज لګي چې ال بن مستغفر څوک بخنه غوښتون کېشتا چې ولا بخنه ورکم څوک پلانې شېستا چې غل مقصد پوره کم نو دغه بابرکت وخت دی. هل فی ذلک تاکی فرپ دے کے قسم عبرت دے لذی حجر دا عقل دا مالکان دا پارا حجر مانا دا حجر لغوی مانا دا مانع سوشے مانع چھے اوشے تا تا رکاوٹ پیدا نو عقل سنی تا پا نارواو کے رکاوٹ پیدا کئی کہ پا عقل بانے شاوت غلبہ نہیں کری کہ خواہشات دے انسان پا عقل غلبہ ہو نکی نو دا بیادر در پار رکاوٹ تے دا ہر ڈل دے نارواو تے نپری دی وائلیشن تے نپری دی. الم تر آیات نے خبر کے ففال ربو کا کہ سنگ کارو کا پروردگار ستا بے عادل عادیان سرا ارم دا ارم دا عادیان دا نکنم کم عادیان عادیان دو دی یو توی عادی ارم بل توی عادی سمود یو توی عادی ارم دا دہود علیہ السلام قوم دے بل توی عادی سمود اگر دا صالح علیہ السلام قوم دے ارماد ارم اولاد ذات العماد چه دلوی لوی بدنی سٹرکچر مالک دیر مضبوط مضبوط خلق ہو ذات العماد مانا مضبوط خلق اللتی آغا لم یخلق مثلو آچ نو پیدا شوی مثل دوی فی البلعاد پشارو کے و سمود اللذینا اسمودیان آغا جاب السخرا چه کنستل اسخرا راکس یا غرونا بالواد پواد حجر کے دا غیب ویلی ناما وا واد حجر نا غیب غرون کنستل او دن بیغی کے کیسل جوڑول غرون بے کنستل او غرون کی دن کیسل جوڑ کرو وفرغونا افرغون زل اوتاد چه دا غمائی دین و مالک و اوتاد جمع دا وطد وطد دا وطد وی دا خیمه بانس دا چه خیمه پر ولا رئی ندل تا دا اوتاد را مانا غمائی دین دا مملکت یا دلوی جرگی ممبران حکومت پچاو لاری دلوی جرگی الذين باغوا وطغوا بغاوت او طغيان کړو په بلاد پشارو کې فاکثرو زیاد کړو په دې کې الفساد فساد فسبوالين راواچو دوی باندې راستا سو تا غضب یو نو غضب ان ربک تاکی سر ربستا لبیل مرساد دے انتظار زائی کے دے مرساد انتظارگات ہوئی مرساد انتظارگات ہوئی چی ارسو پی کی ری جنو اللہ تعالیٰ وہی سے پدا سے پوائنٹ ناستن چی سو کم مانا خطا کے دے نشی فامل انسان ورچ انسان دے زامب تلاو رب ہو چی کل ابتلاو کی دبان رب دد فا اکرم ہو نو عزت ورورچی ونظمه انعمت وكي فيقول دي وي ربي رب زما اكرمني عزت را کرده مال یعنی دي دانا چگن شکریه دا اللہ تعالی دا کئی نده رجائز کئی ربی اکرم مملق دا انو عزت را کرده من پچابا نسکو نو دا خبر شکریه نه دا تکبر دا دا سجی دا تکبر دا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ او هرچ کل اللہ تعالی ابتلاو کی دبانے فقدرالے تنکی دبانے رزق ددو فیقولن دیوئی ربی احالن زما پروردگار زدیر زلی کرم کل اللہ تعالی و ایدہ سے ندا نمال دا اکرام ذریعہ دا ان فقر دا زلالت ذریعہ دا دولی کدالتا دا کل مانا دا چی مال دا عزت باعث ندے او فقر دا د ذلت او د رسوایا باعث نه دی اوس دا مخکې ورپسې خبره ده الله تعالی شکایت کوي اوس دنه چې بل لا تکرمون الیتیما بلکې تاسو عزت نه ورکوئ یتیم ته نو یتیم له به ډوډۍ نه ورکوي یتیم له به عزت ورکوي یتیم له به څه ورکوي عزت به ورکوي ډوډۍ به سړی سپي ته هم ورچي که نه ورچي سپي ته هم سړی دا ټوکړه ورغورځي نو یتیم انسان چې وي هغه له به څه ورکوي عزت به ورکوي کلا بلا تکرمون الیتیما بلکی تاسو عزت نوکو یتیم تا ولا تحاضون عتیب نوکی نزان لانا بلچال غلات وغام المسکین پسید کولد غریبانانو باندے و تاکلون التراسا اخری تاسو میراسن ربل چاہت اکلا لما پا بے دریغ خوراک سر چی واس مرسی حق دار دا حق نوکوی وتحبون المال محبت ساتي مال سرا حب الجمع دير له محبت الله تعالى فرمائي په مال باندې ځان دی په دنیا باندې ځان دی کلا نو داس نه د پکار نمبر 1 یعنی داس نه د پکار نمبر 1 یتیم له اکرام پکار دی نمبر 2 مسکین له خوراک ور کول پکار دی نمبر 3 د چا حق نه خوراک پکار نمبر 3 د مال محبت کې دومره لیونه کېدل نه پکار سلور خبر دا کله دا سلور خبر رد دی چې دی یتیم کرام نه کوي دا څنګه د پکار مسکینان او ډوډۍ فکر نه کوي دا څنګه د پکار د خلکو حقونه وهي دا څنګه د پکار مال سره ډیر مجنونانه محبت ساتي دا څنګه د پکار ولی اذا دکت الارض چکل اخل بولش از مکا دکن دکا پکامل قضول سرا و جا ربکا اراش ربستا والملکو افرست صفا صفا قطارون کے و جی ایوم ایدن اراوستیش بداو رزبانے بی جہنم جہنم میدان حشر تراوستیشی یوم ایدن پداو رزبانے یتذکر الانسانو یتذکر مانا انسان با فکر کئی بے بخل حافظہ بانے و میموری بانے زور چاہیے چیئر ما سکلی بھی یو میزن یہ تذکر ان انسان سڑے چے کل ضرورت پیدا شن بیدا سے حافظہ بانے زور چاہیے دیتو وہی تذکر یوم ایزن یتذکر انسانو پدا و رزبانی چه انسان با فکر کئی و انا لو ذکرہ اثرنگ بید دا پارا فکر بے فائدے دے دا فکر دا وقتی بے یرا کدامی کری و کدامی کری و کداسی میں کری اللہ تعالی و انا لسفائی دل فکر کول دا اس کو وقت دیر دے یقول ویبدے یا لیتنی ایک آج کے ماں قدمت لحیاتی سشے میں روان در آلے گلے دی جوان خپل لپارا فیوم ایزن پداو رزبانی لا یغذب غذاب و غذاب نوکے پشاند عذاب دا اللہ اخد الحصو کن یعنی اللہ با اگزامپ لری عذاب ورکی مثالی عذاب چیز خدا پشاند عذاب سکر کولے نشی اللہ دے من بچ ساتھی ولا یوسقو اتلل نشکولی وساقو پشاند تلل دا اللہ تعالی خدل بلسو یا حیتو النفس المطمئن لا او نفسا اغا نفس چی مطمئن دی پا دین بانے سیٹسفائیڈ دی پا دین بانے ارجعی واپس لا شرف پلتا راضیتن خوشحال دن کے مرضیتن خوشحال کرے شوے فدخلی فی عبادی داخل شا بندگان زما کے ودخلی جنت داخل شا جنت زما تا نو خلاصہ رہ صورت ریفرنس تے پہ ابتدا کی سو امتن تا بیاد انسان نے شکایت تے چی دے راحت مانے تکبر کئی تکلیف مانے شکایت کئی اپا خپل عمل ټول د وایلیشن دی د پاماله دی او واقع کې ذکر د قیامت او خوشحالی د نفس مطمئن نه لپاره خوشی د نفس مطمئن نه لپاره